أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع المذنبين محمد، صلوا على سيدنا وسيد الأنبياء محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Bugün ilk olarak başlayacağımız ders ve kitap olarak da ilk başlayacağımız kitabın adı El-Cem'i fi talebil ilmi şerif. İlmi şerifi talep etmede kapsamlı bir kitap anlamında bir kitap. Bu kitabın müellifinin adı Abdülkadir bin Abdülaziz. Bu şahıs kendisi Mısırlı olup Mısır'da ilk önce tıp bölümünde okuyup oradan mezun olduktan sonra daha sonra kendisini geliştiriyor. Geliştirdikten sonra oralarda duramıyor, Mısır'da duramıyor. Afganistan'a cihada gidiyor, cephede savaşıyor. O savaşma anında ilk önce cihat üzerine El-Umde kitabını yazıyor. Hakikaten dalında çok kıymetli bir eser ki onun Türkçesi de var. El-Umde fi i'dadil udde adında. O kitabı Türkçe'ye bastılar. Ancak bu kitabı Arapçası olsun, Türkçesi olsun bu mesele, bunu da daha sonradan yine Afganistan'da yazıyor. Yemen'e geçiyor Afganistan'dan daha sonra. Yemen'e geçtiği zaman Yemen hükümeti bunu daha sonradan Mısır'a teslim ediyor. Mısır'da yıllarca hapishanelerde kaldı. Mısır'da böyle bir hapse girdiğin zaman ya da bir Arap ülkesinde hapse girdiğin zaman arkasını araştırıp soramıyorsun. Yani Türkiye'de olduğu gibi ya buralarda olduğu gibi bir avukat tutayım, ne zaman çıkacak, kaç yıl yatacak, böyle bir şeyin soruşturamazsın bile. Yani birinci dereceden yakını da olsan, eşi de olsan, çocukları da olsan, babası da olsan soramıyorsun. Yani oralarda böyle bir büyük bir zulüm var. Gerçi bu yeni hükümet değişince Mısır'da devrim olduktan sonra diyeyim, Mursi hükümeti çıkartmış bunu. Dışarıdayım şimdi yani Abdülkadir bin Abdülaziz. Bu ilk kitap basıldığı zaman ilk önce basıldıydı bu. Yani Arap ülkesinde basıldıydı. Daha sonradan kitabına baktılar ki çok cemaatlere atıyor. Cemaatlerin yanlışlarını söylüyor. Kitabın başında kendisi de ifade ediyor. Ben bu kitabı nasihat adında yazdım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var ya. Dinun nasiha, dinun nasiha, dinun nasiha. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Sahabe soruyor. Kulna ya Resulallah limen? Ey Allah'ın Resulü, kim için din nasihattır? Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eimmetil muslimine ve ammetihim buyuruyor. Allah için, kitabı için, Resul için, Müslümanların önderleri için ve insanların geneli için. Ve bu kitabı yazınca da diyor ki ben bu kitabı hem her Müslümana her kafire yazdım. Yani ümmeti davet konumunda olan her ümmete yazdım. Bildiğiniz gibi ümmet iki ümmettir. Ümmeti icabet var, ümmeti davet var. Ümmeti icabet teslim olmuş yani Müslüman olmuş insanlara ümmet denir ki bu anlamda ümmeti Muhammed sadece yeryüzünde Müslüman olanlardır. Ama bir de var ki ümmeti davet, yeryüzüne kitabın herkese gelmesi, herkese seslenmesi anlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor. Bu din her eve girecek, girmeyen ev kalmayacak. Ancak benim ümmetimden herkesin evine girecek. Kim Müslüman olduysa İslam'ın izzetiyle izzet bulacak. Kim Müslüman olmadıysa zillet içerisinde, küfrün zilletiyle zelil olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de diyor o anlamda ümmeti davet olan her ümmet için yazdım. Herkes yani yeryüzündeki herkes için bu kitabı yazdım diyor. Ve cemaatlerin hatalarını da söylüyor. Tabi bunlar söylenince her cemaatin hatasını anlatınca kitabı daha sonra basmaktan vazgeçiyorlar. Ve yani Arap ülkelerinde benim bildiğim kadarıyla bu kitabın baskısı yok. Ancak bugün gelmeden önce baktım Türkiye'de basmışlar. Yani Türkiye'de Allah razı olsun Müslümanlar bu kitabı kendileri yani matbaa baskısı değil kopi baskısıyla basmışlar. Ama basmışlar yani. Ve yine Arapçası Türkçesi de var. Türkçesi de fıkıh ve akide konuları başlığı altında olması lazım. O şekilde basmışlar bu kitabı. Yani hatta baktım buradaki şeyde bile Almanya'daki kitap yurdunda bile gördüm yani. Hakikaten itimat edilecek bir kitaptır. Gerçi müellif Abdülkadir bin Abdülaziz kendi kitabını bir ara değiştirenler oldu. Değiştirmelerinin sebebi şu. İçindeki bazı lafların çok sivri olduğundan dolayı ve değiştiriyorlar ve başlığını da başka bir isimle değiştiriyorlar. Ve bir de kendilerine de diyorlar ki işte biz ilim heyeti olarak bu kitabı gözden geçirdik. Biz bu kitabı değerli bulduk falan diye. Cihat cemaati var. Cemaatül Cihadül İslami diye. Diyor ki onları da eleştiriyor. Ben diyor bunları biliyorum diyor. Bunların içerisinde ilim ehli olan kimse de yok diyor. Siz kimsiniz diyor benim kitabımı inceleyeceksiniz, kabul edeceksiniz, değiştireceksiniz. Ve kitabı mukaddimenin devamında da diyor ki kim bu kitabı yayınlayacaksa eksiksiz olarak yayınlasın. Yani bir tarafını alıp bir tarafını yayınlamaksızın öyle bir şey yapmasın diyor. Tercümeyi de diyor ehli olanlar yapsın diyor. Bayağı böyle çok net bir insan ve kendisi de diyor ben diyor hiçbir cemaate de girmedim diyor. Çünkü cemaat bu zamanda öyle olmuş ki diyor mezmum bir taklit var. Kınanmış bir taklit vardır diyor. Belli bir cemaatin fikrini taklit etmekten öte gitmiyor cemaat mensupları diyor. Ben diyor tarafsız olarak bir Müslümanım diyor ve her Müslümana da bir nasihat ediyorum diyor. O şekilde bu kitabını yazmıştır ve kitapta Allah inşallah ömür verir, imkan verir. Bu kitabı baştan sona bitiririz. Çünkü öyle bir kitap ki kitabın içerisinde yok yok. Yani hani nasıl Kur'an-ı Kerim her şeyi içine almış. Bu da adeta diyemeyiz ki Kur'an'la aynı diyemeyiz. Tabii de Kur'an gibi. Hatta mukaddemenin başında şöyle bir ifade kullanmış. Bir sözüm ki diyor, bir fetvam ki Kur'an'da ve sünnette eğer onun yeri yoksa ondan diyor hayatımda da vazgeçtim, öldükten sonra da vazgeçtim diyor. Bilin ki diyor öyle bir şey söylediysem onun diyor hayatımda da vazgeçtim, öldükten sonra da vazgeçtim diyor. Mesela kitabın birinci bölümü nasıl başlıyor? Birinci bölümü ilmin fazileti, ilim ehlinin fazileti diye başlıyor. Ondan sonra ikinci bölüm şer'i ilim talep etmenin hükmü. Yani bugün toplumda herkes ilimden bahsediyor, ilme davet ediyor ama acaba ilim dediğimiz ilim nasıl bir ilim? Yani ve genelde insanların davet ettiği kendi tarikatlarının veya kendi hocalarının kitapları aslında bilinmesi istediği kendi fikrinin yayınlayan eserler. Yani genelde Kur'an ve sünnete birinci derecede davet eden insanlar azdır ve bir de şer'i ilim talebinde de insanlar çok yanılıyor. Gerçi kitabın sonunda yine uzun bir bölüm kendisinin tavsiye ettiği kitaplar da vardır. Yani şer'i ilim öğrenmede tavsiye ettiği kitaplar da var. Evet, ikinci bab dedi ki şer'i ilim talep etmenin hükmü. Ki Araplarda bir meşhur şiir vardır. Teallem ya feta فالجهل عار ولا يرضى بها الا حمار. Diyor ki ey genç, ilim öğren, çünkü cahillik bir kusurdur, buna da ancak eşekler razı olur diye böyle bir ifade kullanmışlar. Yani bu şeriata tabi olmanın, şer'i usulde hareket edebilmenin temel prensibi ilim öğrenmektir. İlim öğrenme olmadığı zaman insanlar mutlaka aklına yatan insanların peşine gidecek. Ve bu da insanları gruplaşmadan öte bir yere götüremeyecektir. Yani bu din, bakıyorsun Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak tüm insanlara gönderdik. Yani bugün yeryüzünde Avustralya'daki insana da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i göndermiştir. Çin'dekine de göndermiştir. Türkiye'dekine de, Rusya'daki insana da. Ve öyle bir kitaptır ki o herkesin fıtratının anlayabileceği bir esasta gelmiştir o kitap. Şimdi o kitabı bilmediğin zaman sen başındaki hocaya davet edersen Avustralya'daki adam, Çin'deki bir adam bunu anlamaz. O da der ki benim hocam der. Yani bu İslam bu şekilde gelmemiş ve bu şekilde de yücelmeyecektir. Ancak insanlar mutlak hakka davet ettikleri zaman yücelmesi gerçekleşecektir. Üçüncüsü, keyfiyetü talebil ilim. İlim talep etmenin metodu. Yani bir Müslüman nasıl ilim talep edecek? Kendi üzerine vacip olan ilimler nedir? Dördüncüsü, alimin ve öğrencinin edepleri nasıldır? Uyması gereken hareketler nasıldır? Bunları da bilmesi. Hani edep olmadan, ahlak olmadan olmaz. Aleyhissalatü vesselam buyurdu. İnnemâ bu'ithtu li utammime mekârimel ahlak. Ben en yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Dolayısıyla ilim öğrenen insanın veya ilim öğreten insanın bir takım edepleri olması lazım. Bunu da işliyor. Beşincisinde ise müftünün ve fetva soranın hükümleri. Yani müftü fetva vermesi için nelere dikkat edecek? Soru soran da sorduğu zaman nelere dikkat edecek ve onların adabı nedir? Onlardan bahsediyor. Altıncısı da cehalet. Mazeret midir, değil midir? O mesele. Cehalet mazeret mi, değil mi? O ki çok önemli. Bizim bu tekfir meselesinde de önemli. Bir insan küfre düştü mü, düşmedi mi? Bu meseleleri araştırırken adamın cehaletine itibarı çıkmayız, etmeyecek miyiz? Onlara da ayrı bir bab halinde işliyor. Yedinci bölümde de kendisinin tavsiye ettiği kitaplar. Okunmasını tavsiye ettiği kitaplar. Yani bu kitabın normal orijinal hali 1000 sayfa. Bu tüm 1000 sayfada bu meselelerden bahsediyor. Yani aslında başlıklarına baktığımız zaman çok cazibeli gelmeyebilir bu başlıklar. Ama okudukça göreceksiniz ki böyle çok kapsamlı, her meseleye değinmiş, her meseleden anlatan bir alim. Allah kendisinden razı olsun. Yani müçtehit diyebileceğimiz bir seviyede çok kuvvetli ilmi kariyeri var. Mesela bu kitabı yazarken dağlarda yazmış. Yani bu kitabı yazabilmesi için bir insanın birçok kitapları yanında olması lazım, kaynak gösterebilmesi için. Ama maşallah yani kendisi bu kadar eseri yazmış. Tabii dipnotlarda da şey var, bazı dipnotlar var. Bu dipnot araştırmasını da Makdisi'nin yapmış olduğu dipnot araştırması, yani kaynakların araştırılması hususunda müracaatı da o yapmıştır. Ama yani bu kadar bir eseri yazmak, hele böyle bir zamanda, hani biliyoruz İbn-i Teymiye o kadar ilim ehli bir insan. Ama biliyoruz ki İbn-i Teymiye gibi kimse olamaz. Yani bu zamanda da göremiyoruz öyle insanları. Ama bu alim onun kadar olmasa bile ona benzer bir şekilde ilmi kariyeri çok yüksek olan bir alimdir. Allah Celle Celaluhu'nun istifade edebilmeyi nasip eylesin. Tabii ki biz kendisini de tamamen de tezkiye etmiyoruz. Biz diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği, siz de hiçbir kimseyi tezkiye etmeyin. Ancak deyin ki Allah en iyisini bilir. Sadece benim gördüğüm kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla deyin diyor. Biz de tamamen tezkiye ettiğimiz yok. Ama baktık ki bu yeryüzündeki muvahhid insanların sahiplendiği eserlerden. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir kitap olacak, tüm İslam aleminde meşhur olacak ama özellikle Arap ülkelerinde böyle kitabın, böyle bir kitabın basılması olmayacak, baskısı olmayacak. Sadece internette gezinecek. Yani niye? Çünkü çok tehlikeli gördüklerinden kimse de yayınlamaya bile cesaret etmemiş. Halbuki tehlikede değil, tamamen Kur'an ve sünnetten ifadelerdir. Şimdi başlayalım inşallah. Şimdi burada şeye başlarken, kitaba başlarken innemel a'malu binniyat ve innema likulli mri'in ma neva diye başlıyor. Ki bu hadis-i şerif Buhari'de de ilk başta geçer. Birçok İslami kitapların başında bu ifade geçer. Bu hadis-i şerif nedir? Evvela manasını veririm. İnnemel a'malu binniyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve innemel likulli mri'in ma neva. Herkes için kendisinin niyet ettiği vardır. Femen kâne ticretuhu ilallahi ve rasulih. Kimin hicreti Allah ve Resulüne olursa fe hicretuhu ilallahi ve rasulih. Onun hicreti Allah ve Resulünedir. Ve men kâne hicretuhu lidunya yusibuha ev imra'etin yenkihuha. Ama kimin hicreti de elde etmek istediği bir dünyalık veya evleneceği bir kadın ise onun hicreti onadır. Yani burada demek istiyor ki inşallah niyetimiz iyidir. Allah niyetimizi biliyor ve bu amelimizin ecrini verecek olan da Allah Celle Celaluhu'dur diye. Bunu anlatabilmek için her müellif bu hadisi başında yazar. Yani adam mesela fıkıh kitabı yazsa bile fıkıh kitabında bu hadisi başında almıştır. Yani halbuki fıkıh kitapları ilk önce temizlikten bahseder. Temizlikten bahsetmeden önce yine ne yapmıştır? Bu innemel a'malu binniyat hadisini almıştır. Onu yazmakla da neyi ifade etmiş oluyor? Yani bu husustaki niyetimi Allah Celle Celaluhu bilir ve inşallah da niyetimizi kabul eder. Ecrimizi Allah Celle Celaluhu verir demektir. Yani bunun için bunu yazarlar. Şimdi mukaddimesinden başlayalım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu, ben sadece insanları ve cinleri sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım. وَلَا سَب۪يلَ لِلْخَلْقِ اِلَى عِبَادَةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَلَى الْوَجِ الَّذِي يُرْضَيْهِ اِلَّا بِاَنْ يَعْبُدُوهُ كَمَا أَمَرَهُمْ İnsanların Allah'a ibadet edebilmesi için Allah'ın razı olduğu bir şekilde ibadet edebilmesi için ancak Allah'ın İnsanlara emrettiği şekilde ibadet ederlerse Allah'ı razı edebilirler. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini ve yasaklarını bilmek ise ancak Resullerine vahyetmiş olduğu, Resullerine öğretmiş olduğu yol ile öğrenebilir. Yani biz Kur'an'daki yasağı veyahut da hadis-i şeriflerdeki emir ve yasakları nereden biliyoruz? Allah Celle Celaluhu ne yapmıştır? Cibril vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyi göndermiştir ki o şekilde o emirleri ve yasakları o yoldan biliyoruz. Şura suresi 52. ayet Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَكَذَلْكَ وَحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا Aynen biz sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi katımızdan sana bir ruh vahyettik. Yani bir ruh ve vahyettik ne? Vahyi sana indirdik, kitabı sana indirdik. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun ki. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْد۪ي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا Fakat biz onu bir nur yaptık. Onunla kullarımızdan dilediklerimize hidayet veririz. وَاِنِّكَ لَتَهْد۪ي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şüphesiz sen sırat-ı müstakime erdirirsin. En'am suresi 122. ayet-i kerimede اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسِ بِخَارِجٍ مِنْهَا Biz ölü olan kişiye hayat verip daha sonra ona bir nur vermiş olduğumuz ve o nur ile insanlar arasında dolanan kişi zulümatta karanlıklarda olan kişi midir? Öyle bir karanlıkta ki karanlıktan çıkmıyor. Kezalike zeynel kafirine makan ya'melun. Kafirler için aynen yapmış oldukları kötü amelleri böyle güzel gösterilmiştir. Yani Allah-u Teala burada bu iki ayette Şura 52, En'am 122'de vahyi yani ilmi ne ile anlatıyor? Bir nur diye anlatıyor. Bir ışık diye anlatıyor. Bu nur ile insanların arasında yürüyen bir insan ile Karanlıkta dolanıp karanlıktan çıkamayan insan bir midir? En'am suresi 122. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ne diyor? Şura 52'de. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun ki. Biz sana vahyettik. Bu vahiy de senin için ne oldu? Kullarımızdan dilediklerimize hidayet verdiğimiz insanlar için nur oldu sendeki bu ilim. Yani nur nedir? Işıktır, aydınlıktır. İşte aydın olan insan kimdir? Kur'an'ı ve sünneti gerçekten bilen bir insandır. Kur'an ve sünneti bilmeyen insan zulmatta olan insandır. İsterse bu kafir olsun, isterse Müslümanım deyip şer'i ilmi olmayan insan. Atalardan din gören bir insan, kendisini Müslüman zanneden o insan nedir? Zulmatta dolanıp, karanlıklarda dolanıp o karanlıktan çıkamayan insandır. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ifadesiyle. وَلَا سَب۪يلَ اِلَى مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ الْاَنْبِيَا وَعَلَيْهِمُ السَّلَامِ مِنَ الْوَحِي وَالْعِلْمِ اِلَّا بِطَلَبِهِ وَالْاِجْتِهَادِ فِي تَحْصِيلِهِ Peygamberlerin getirdiğini, vahyi, ilmi, insan nasıl öğrenebilir? Onu elde etme yolunda çaba sarf etmeyle ve arzulamakla bunu öğrenebilir. Yani ne oluyor? Geliyorsunuz ders öğrenmeye, özel çaba sarf ediyorsunuz, özel vakit ayırıyorsunuz. Bu insanın özel çabasıyla şeriat öğrenebilir. Bir de zaten kulun Rabbine dua etmesi de çok önemlidir. Yani her mesela diyelim ki derse geleceğimiz günde en azından ya Rabbi bana hakkı hak olarak göster, hakka tabi olabilmeyi nasip et. Batıl batıl göster, batıldan da sakınmayı nasip et. Yani adam olur şer'i bir takım ilimler tahsil etmiş olabilir ama hidayeti bulmuş olamaz. Niye? Çünkü hidayet öyle bir lütuf ki Allah bunu ilim sahibine değil, ilmiyle amel eden insana nasip ediyor. Ama ilmi öğrenmemiş insana hiç de nasip etmiyor. Yani onun için illa ilim, peşine de bu ilmi mümkün olduğunca amel noktasında uygulamaya koymakla oluyor. Ve o zaman insan ne oluyor? Yaptıklarıyla amel ettiği için Allah Celle Celaluhu onun kalbine o ayetten kastettiği anlamı gösteriyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin söylemek istediği anlamı o kula öğretiyor. Hani birisi var ki papağan gibi ezberlemek var. Bir de var ki ezberlediği şeyi, bildiği şeyi anlamak var. İkisi farklı şey. Birisi ezberliyor, birisi de ezberlediğini anlıyor. Ne demek istiyor diye. Yani onu da ancak bir insanın anlaması da ilmi amele dökmesiyle olur. Ancak tabii ki vahyi öğrenmek, ilmi öğrenmek televizyon karşısında şer'i ilimler tahsil edilmez yani. Oralardan televizyona çıkan o hocalardan şeriat öğrenilmez. Onlar zaten kırparak ve onların da zaten haddi zatında bildikleri de bir şey yoktur. Birçok önünde doçent, profesör yazılı insanlar vardır. Bir şey bildikleri yoktur. Yani hakikaten bir bakacaksınız ki onların bildiği bir şey yoktur. Sizin bilmiş olduğunuz birçok meseleleri, birçok hadisleri bakacaksınız ki onlar bilmiyorlar yani. Onların da bildiği öyle bir bilgi yığını ki karmakarışık. Bidatlar var, hurafeler var, çeşitli tarikat mensuplarının yazmış olduğu eserler var ama haktan ve hakikatten çok uzak. Uydurma hadislerle dolu kitaplardan okumuş icabında. Böyle insanlar piyasada birçok. Yani böyle insanlar piyasada birçok. Mesela bir kitap okuyorduk. Kitabın adı El-Münebbihat diye bir eserdi. İbn-i Hacer Askalani'ye nispet edilmiş. Kurslarda da hep okutulur bu. Bizde de okutulardı. Kitap ne İbn-i Hacer Askalani'nin ne de içerisinde yazan birçok hadis sahih. Yani birçok hadisin sıhhati de yok. Ve kitabın yazarı da İbn-i Hacer Askalani de değil. Ve bunu ne yapıyorlar? Kurslarda da okutuyorlar. Ama bir insan okuyacağı ilmin mutlaka %100 sahih olduğunu bilmesi gerekir. Çünkü niye? Yanlış bilgiyi insan kendi üzerine aldıktan sonra onu düzeltmesi çok zordur. Çünkü niye? Temel olarak yanlış bilgiyi aldı, Onun için o yanlış bilgiyi kazıyıp yerine sahih bilgiyi oturtması biraz zor olur. Ama diyelim ki bir insan hiç bilgisi yok, baştan aşağı tamamen hep sahih ilimle donatılırsa bu insandaki ilim daha kalıcı olacaktır. Şimdi bir insanın vahyi öğrenmesi, ilmi öğrenmesi farz-ayındır. Farz-ayın ne demek? Her Müslümanın, Müslüman erkeğin ve kadının bilmesi gerekir. İlimle amel etmek ancak o ilmi öğrenmekle gerçekleşir. Yoksa amelleri fasittir, batıldır, merduttur. Yani mesela diyelim ki en basitiyle namaz. Aleyhissalatü vesselam belirtti. Sallu kemâ ra'aytumunu salli. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Şimdi sen namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmediysen, toplumdaki insanlardan öğrendiysen, kimisi doğru çıkar, kimisi yanlış çıkar yaptığın hareketlerin. Ve öyle ameller işlersin ki icabında namazda, namazın tamamen fasit olur. Yani bozulur, boşa namaz kılarsın. Farkında da değilsindir. Amelin Allah Celle Celaluhu katında kabul olabilmesi için ne var? İki şart var. Bunu adımız soyadımız gibi ezberledik değil mi? Nedir? Birincisi ihlas, ikincisi sünnete mütabaat. Yani sünnette yeri olacak. Yani bileceksin ki o yaptığın amel sünnette yeri var. Yani bileceksin ilim. Onu öğreneceksin. O ilim farzdır sana. Yoksa amelin fasit olacak, bozulacak. Veyahut da diyelim ki diğer ibadetlerde yapmış olduğun amellerin ve ahirette de faydası olabilmesi için bidattan uzak bir amel olacak. Yani bir amelin kabul olabilmesi için bidattan uzak bir amel türü olacak. Çünkü ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Men amile amelen leysa aleyhi emruna fevaraddun. Kim bizim emrimiz olmayan bir iş işlerse o reddir. Yani ne demektir? Kabul olmaz, gayrimakbuldür. Reddedilmiştir. Reddetmek ne demek? Sahibine iade edilmiştir. Yani mesela sana birisi bir hediye bir şey veriyor. Sen de onu kabul etmiyorsun, reddediyorsun. Yani ne demektir? Onu almıyorsun. Sahibine geri veriyorsun. Yok ben senin hediyeni kabul etmiyorum. İşte bidat da böyle bir şey. Sen bidat karıştırarak bir amel işlersen zannediyorsun ki Allah kabul edecek. Allah bundan dolayı birçok sevap verecek. Allah Celle Celaluhu kabul etmemekle beraber bidatın türüne göre ya sana büyük günah yazacak ya da Allah muhafaza senin şirke girmene sebep olacak, ebedi cehennemde olacak. Çünkü kimi bidatlar vardır ki şirktir. Ne gibi? Kabirde yatan salih insanlardan medetler beklemek gibi. Amellerini kabul olabilmesi için onlara bir takım dualar etmen gibi, o şahıslardan bir takım yardımlar istemen gibi, benim ibadetimin kabul olması için ey falanca zat sen Allah katında aracımız ol demek gibi. Bu nedir? Bunların herbisi şirktir. Bidatın şirk olan kısmıdır. Evet, ilim dedik ki farz-ı ayin vardır, farz-ı kifayi vardır. Bu bildiğimiz en meşhur meselelerden. Yani farz-ı ayin her Müslümanın üzerine bilmesi gereken bir şeydir. Farz-ı kifayedir nedir? Belirli Müslümanların bilip diğerlerinin bilmemesiyle veya belli bir takım Müslümanların yapması, bilmek demeyeyim de belli bir takım Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden günah giden, o mecburiyet giden bir tür farzdır, farz-ı kifaye. Ne demek, ne gibi diyelim? Mesela insanlara şer'i ilimleri öğretmekle yükümlü bazı insanlar varsa diğer insanların bu konumdan uzak durması gibi. Veyahut da vaaz eden birileri varsa Müslümanlara diğer Müslümanların üzerinden bu farziyetin kalkması gibi. Şimdi fıkıh Allah Celle Celaluhu kime murad ettiyse ona bu ilmi öğretiyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihhu fiddin. Allah bir kuluna hayır murad ettiyse, yani onun için iyilik istediyse, onu dinde fakih kılar. Yani ince anlayış sahibi kılar. Yani fakih kılar şu anlamda değil. Yani sadece adam işte namazla ilgili fetvaları bilir, oruçla ilgili fetvaları bilir, hükümleri bilir, haçla ilgili hükümleri bilir değil. Dinin genel her husustaki hükmünü bilir. Allah Celle Celaluhu ona öğretir. İnce anlayış. Fıkıh ne demektir? İnce anlayış demektir. Yani oradaki şari'in muradını anlayan, şari'in muradını anlamaya fıkıh denir. Şari' kimdir? Şeriat koyan, yani Allah ve Resulü. Şari'in muradını anlayan, Allah-u Teala orada gerçekten ne demek istiyor? Veyahut da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o hadiste ne demek istiyor? Onu anlamak nedir? Fıkıhtır. Ve bu da bizim her alanımıza şamildir. Yani bir insanın abdest alması olsun, namaz kılması olsun, insanlarla muamelesi olsun veya akidesi olsun, Müslümanların kafirle olan irtibatları olsun, muamelat bölümleri olsun. Bunların her birisine şamildir ne? Fıkıh. Onun için Allah Celle Celaluhu bizim için hayır murad etmesini istiyorsak, biz Rabbimiz için ne dua edeceğiz? Ya Rabbi bizi dinde fakih kıl. Ve yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي قَائِم۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ Benim ümmetimden öyle bir taife, öyle bir hayırlı taife hiç eksik olmayacak ki, onlar bu din üzerine savaşacaklar. Hakkı ayakta tutacaklar ve onları rezil etmek isteyen insanlar onlara zarar veremeyecekler. Yani bu ne demektir? Yani her zaman hakkı savunduğun zaman ve Allah başka hadisin başka rivayetlerinde yukatilun ifadesini buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Gerek Allah yolunda savaşanlar olsun, gerekse Allah Celle Celaluhu'nun dinini ayakta tutma çabasında olan, şeriat ilmini yayma çabasında olan kim olursa olsun bunlara muhalefet edenler, bunların karşısında cephe alanlar mutlaka olacak. Ama sonuçta zarar verecekler mi? Zarar vermeyeceklerdir. Bir de dinde fakih olmanın faydası nedir? Yani bir insan şeriat ilmini gerçekten öğrenirse ne olur? Onlar alimler olurlar ve peygamberin varisleri olurlar. El ulema varasetul enbiya. Alimler nedir? Peygamberlerin varisleridir. Yani peygamberin görevini üstlenmiş, o statüye geçmiş bir insandır. Hani Türkiye'de birisi muhtar olduğu zaman veyahut da ne bileyim birisi bir vali olduğu zaman, birisi kaymakam olduğu zaman ne olur? Farklı hallere girerler ya böyle, çünkü bir rütbesi olduğundan dolayı. Ama gerçek rütbe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olabilme rütbesine ermektir. O ilme sahip olmak ve ondan sonra da onu peygamberler nasıl insanlara aktardıysa o şekilde aktarma çabasına girmek. Ki peygamberlerden ne kadar ilim sahibi olursak olalım, peygamberlerin yapmış olduğu görevden çok gerilerdeyiz. Dolayısıyla bir insan alim olduktan sonra hiçbir zaman kendisinde bir üstünlük aramayacak. Çünkü bakacak ki ben peygamber makamındayım. Ben peygamberin yapmış olduğu çabadan çok az çabalar sarf ediyorum. Onun için onun varisiysem onun gibi çaba sarf etmek için elimden geleni yapmam lazım. Çünkü ne? Hedefteki şahıs peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaptığı çabayı öğrenmişsin, biliyorsun. Onun yapmış olduğu çabadan çok gerilerdesin. Dolayısıyla senin anlatmanla bir iki kişinin Müslüman olması veyahut da bir iki kişiye ders vermiş olman bu senin peygamber varisi konumunu doldurduğun anlamına gelmez. Yani o makamı doldurabilmek için de daha çok çaba sarf etmen gerekir. Ki bugün yeryüzünde muvahhid peygamber varislerine ihtiyaç vardır. Çünkü toplumda hocayım diye geçinen birçok saray mollaları diyelim veyahut da tağutun dal kavukları nedir? Birçoktur. Piyasada birçoktur. Onların eksikliğini giderebilmek için, yani onların dolduruyor gibi göstermiş oldukları o makamları gerçek manada Müslümanların doldurabilmesi için her bir Müslümanın fakih olma çabası içerisinde olması gerekir. Burada diyor ki müellif Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz, ben kitaba El-Cem'i fi Talibil İlmiş Şerif, kitabın ismini de zaman zaman ezberlersiniz. Her bu dersi yaptığımızda da anlatırız inşallah, ismini söyleriz. Diyor ki ben bu kitabımda farz-ı ayin ilimleri de açıkladım, farz-ı kifayi ilimleri de açıkladım diyor. Ve zelke fi seb'ate ve bu da yedi bab halindedir. Demin dediğimiz gibi birinci bab ilmin fazileti ve ilim ehlinin faziletinden. Yani şimdi bir işin reklamı yapıldığı zaman ne olacak? O şekilde ona rağbet olsun. Yani şimdi mesela televizyonlarda veya internetlerde ilmin reklamı yapılmıyor değil mi? Neredeyse hiçbir kimse ilmin reklamını yaptığı yok. Hangi alet çıkmış, hangi ne bileyim yeni eşya çıkmış, yeni elbise çıkmış, yeni ayakkabı çıkmış veya televizyon reklamlarında hep böyle yiyecek reklamı, giyecek reklamı. İlmin reklamını yapan yok. Şimdi ilmin reklamını yapmak lazım ki onun da neyi olsun? Ona rağbet olsun. Ki bunda %100 Allah'ın rızası var. Ötekinden her birisi dünyalıktır. İlmin fazileti ve ilim ehlinin fazileti. Dolayısıyla insan talep etmiş olduğu şeyin şerefini bilsin ve faziletini bilsin. Hani buraya o Kerküklü Osman Hoca geldiğinde nasıl övdü değil mi? Siz dedi Ashab-ı Kehf'siniz, bu ilmi talep etmek için o kadar yerden geliyorsunuz. Sizin her bir atmış olduğunuz adımda Allah Celle Celaluhu ne kadar size ecir veriyor. Sizin mertebeniz gerçekten çok üstündür gibi ne yaptı size? Böyle ilmin az da olsa faziletini anlatmaya, sizin konumunuzu size ciddi anlamda hatırlatmak istedi. Yani bu işin kıymetini bilin der gibi. Adeta hani ne diyelim, balık sudayken suyun kıymetini bilmez. Sudan ayrıldığı zaman ne yapar? Hemen çırpınır. Ya bu su nerede diye onu aramaya çalışır. Onun için bu ders halkasının faziletini bilmek için ne yaptı? Onu anlatmış oldu. Adeta o ilmin reklamını yapmış oldu. وَمَا يَنَالُوا مِنَ الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ اِذَا طَلَبَهُ. Ve insan bu ilmi öğrendiği zaman nice hayırlara nail oluyor. Mesela bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Melekler kanatlarını ilim talebeleri için yayarlar. O kadar onların ayaklarının tozları kıymetlidir ki bunların ayakları yere basmasın diye melekler kanatlarını gererler ki o ilim ehlinin ayakları meleklerin kanatlarına bassın diye. Hatta hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine devamında, o hadisin devamında diyor ki وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ. Alime ne olur? Her şey istiğfar eder. İlim talebesine her şey istiğfar eder. Yani der ki ya Rabbi bunların günahlarını bağışla. حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ. Denizdeki balıklar bile o ilim talebesi için günahlarını bağışla diye dua eder. Yani bu hikaye değil, masal değil, roman değil. Yani bu peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem belirtiyor. İlim talep eden için denizdeki balıklar bile der ki ya Rabbi bunların günahlarını bağışla. Her şey bunlar için istiğfar eder. Tabii bununla ilgili birçok hadisleri söyleyecek. فَتَنْبَعِفُ هِمَّتُهُ اِلَى طَلِبِ. O zaman ilme olan himmeti daha çok canlansın diye diyor. İkinci bapta ise فِي بَيَانِ حُكْمِ طَلِبِ الْعِلْمِ الشَّرَيِّ. Şer'i ilmi talep etmenin hükmünü açıklamak üzerine olacak. Ve farz-ı ayın olanın sınırları nedir? Yani ilimden hangisi bizim üzerimize farz? Ne kadarı farz? Farz-ı ayındır. Ve farz-ı ayın ilmin sıfatı, özelliği nedir? Ve onun müfredatı nedir? Yani hangi dersler, hangi ilimler bizim için farz-ı ayındır? Ve farz-ı kifayenin de sınırı nedir? Onları da açıklıyor. Üçüncüsü, keyfiyyetu talebil ilim. Hani bazen insan yıllarca uğraşır. Yani ipin ucunu tutturmak için. Hangi hususta? İlim talep etmeden nereden başlayacağım diye. O kitabı okur olmaz, bu kitabı okur olmaz. Veya yıllarca faydasız kitaplar okur. Yılla mesela tarikatlardakinin hepsi neredeyse. Yıllarca faydasız kitap okurlarlar. Okurlar hiçbir zaman bir ipin ucunu tutturamaz. Yani mesela bu şeyhin, bu alimin cemaatleri kızması da haklı. Çünkü cemaatlerin hiçbirisi Kur'an ve sünnete birinci derecede davet etmiyor. İstisnalar vardır. Her kaidenin istisnası olduğu gibi bu hususta da istisnalar vardır. Ama genelde öyle değil. Genelde nedir? Kuru bir taklittir. Hocası ne demiş, nasıl yapmış, onlar arasında dinden ne moda, ne değilse onu alırlar. Ona sahiplenirler, o %100 doğru diye. Yani mesela tarikatta sen Kur'an sünnet ifadesi diye bir şey de bulamazsın ki zaten. Yani onlarda şeyh ne demiştir? O son sözdür. Ayet bile getirsen adam dinlemez. Mesela der ki sen marifet ehli değilsin der. Sen bilmezsin bu işi. Sen istediğin kadar anlat ona, o güler geçer. Zavallı der. Öyle dinler seni yani. Çünkü niye? Sen nasipsizsin. Şeyhe el vermemişsin. Şeyhten tevbe almamışsın. Sen Kur'an ve sünnet anlatman o kulağından girmiyor ki çıksın. Girmiyor bile. Yani o seni dinlememek üzere şartlandırılmış zaten. Dinlememek, yani senin için istihare yapılmamış. Mesela o çarşamba cemaati öyle onlar. Senin için istihare yapılmamış, sende hayır yok derler gibi böyle tepki gösterirler. Keyfiyetü talebil ilim. İlim talebi nasıl olacak? Demin dediğimiz gibi bir insan ipin ucunu nasıl tutturacak? Nasıl tutturacak ki o şekilde bir ilme başlayabilsin? Ve haddi fardil ayni minhu limarifet keyfe yatlubu müslüman ma yecbu aleyhi min ilim. Yani ta ki Müslüman bilsin ilimden kendisi üzerine vacip olan nedir? Bunları bilebilmesi için onun yolunu da bilmesi lazım. Dördüncü olarak adab-ül alimi vel müteallim. Alimin ve öğrencinin ilim talebindeki edebi nasıl olacak? İnne talebe lehu adabun ve irşadat. Çünkü diyor ilim öğrenmenin edepleri ve yolları vardır. La budde min ittiba'i, mutlaka onlara uyulması gerekir. Vel iltizamu bi hatta yu'til taallumu semaratahu. Ta ki ilim öğrenme semeresini versin. Şimdi bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُ بِيْذْنِ رَبِّهِ. Hoş bir arazi meyvesini Allah'ın izniyle verir. Arazi, verimli bir arazi ise ne ekersen çok güzel, lezzetli bir şekilde meyvesini, sebzesini verir. وَالَّذِي خَبُثْ. Yani verimsiz bir arazide لَا يَخْرُجِ اِلَّا نِكِدَ. Ancak cılız bir takım bir şeyler bitirir. Şimdi bugün Türkiye'de birçok üniversiteler var, İslami üniversiteler var. Yani adamlar Türkiye'de önüne doçent ve profesör yazısı yazılması için okuyorlar. Ve bakın adamların hangi biri olursa olsun televizyonda hiçbir tanesinde sakal diye bir şey yok. Hiçbir tanesinde neredeyse sakal diye bir şey yok. Ve dini öyle hale getirdiler ki erkek kadın karışık, karşısında makyajlı, süslenmiş gelmiş ve en güzel spikerleri seçmişler. O hoca denilenleri karşısına oturtmuşlar. O hocaya soracak, o da onlara din anlatacak. Var mı böyle bir din yani? Bunun, bu adamın kendisine faydası yok ki ümmete bir faydası olsun. Böyle olduğu sürece nedir? Ümmet zillet içerisinde olacak. Yani cumhuriyet sistemi hala devam edecek. Ve zaten öyle olan hocalar demokrasinin küfür olduğunu anlatmıyorlar ki. Demokrasinin gerekli olduğunu anlatan insanlardır. Oy vermenin gerekli olduğunu anlatan insanlardır onlar. Yani putun karşısında saygı duruşu durmayı öven veya orada saygı duruşunda duranları övmeyi dini bir telkin olarak anlatan insanlardır. Yani bunu cemaat söylemiyor, camideki hocalar söylüyor. Televizyona çıkan o hocalar bunları anlatıyor. Bu gibi insanların ümmete ne gibi faydası olacak? Onun için alimin edebi olacak, öğretenin, öğrencinin de edebi olacak ki ilim semere versin. Yani bugün ilim okumuş gibi gözüken birçok insan var ama ilimden meyvesini almış insan çok azdır. Parmakla sayılacak derecede çok az insandır. Yani hem Kur'an ve sünneti gerçekten öğrenmiş, hem de hayatında tatbik ediyor, hem de onu hakkıyla insanlara anlatmaya çalışıyor. Bu şekildeki ve tağutlarla da hiçbir şekilde de irtibatı yok. Ve onlarla kendi arasında bir çizgi çizebilmeyi bilmiş. Onların karşısında erimemiş. Bir ilim sahibi neredeyse yok gibi yani. Beşincisi de ehkamul mufti vel müstefti. Fetva verenin ve fetva soranın hükümleri hakkında olacak. Fema fâtel muslimu talebe ilmihi. فَإِنُّ لَا بُدَّ اَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ وَيَسْتَفْتِي ف۪يهِ خَاصَّةً اِذَا نَزَّلَ بِهِ اَمْرٌ يَسْتَوْجِبُ الْعِلْمَ قَبْلَ الْعَمَلِ. Bir Müslüman herhangi bir ilmi öğrenmeyi kaçırdıysa, yani herhangi bir konuda bilgisi yoksa, O kişi o ilimle amel etmeden, o ameli yapmadan önce, hangi hususta olursa olsun, o ameli yapmadan önce mutlaka onu gidecek bir bilene, bir müftü olana soracak ki ondan sonra onunla amel etsin. İşte bu beşinci bapta da bunlardan bahsediyor. Altıncı bapta da cehalet ve cehaletin mazeret olma halleri nedir? Ne gibi hususlarda cehalet mazerettir? اِذْ اِنَّ الْجَهْلَ نَقِيْضُ الْعِلْمِ Çünkü cehalet ilmin zıttıdır. وَاَنْبَغِي الْمُسْلِمِ اَنْ يَعْلَمَ مَا يُعْذَرُ بِهِ وَمَا لَا يُعْذَرُ بِهِ مِنَ الْجَهْلِ حَتَّى لَا يَخْلُدَ اِلَيْهِ Bir Müslüman hangi hususta mazur olur? Cehaletle mazur olur. Hangi hususta da cehaletle mazur olmaz. Bunları bilmesi lazım. Ta ki cehalette ebedi olarak kalmasın. Ebedi olarak kalırsa, devamlı kalırsa ne olur? Helak olur. O helak ortadan kalkması için ve kendisinde kapalı olan perde ortadan kalkması için ne olması lazım? İlmi öğrenmesi lazım. Şimdi bir ara işte internetteki hocalardan biri adam anlatıyor cehaletin mazeret olduğundan. Yaklaşık iki saatten de fazla bahsediyor. Bahsederken o arada birisi soruyor. Yani Allah insanları cehaletinden dolayı mazur kılmıştır. Onları cennetine alacaktır. Onları hesaba çekmeyecek gibi. Bu minvalde bir sohbet yapıyor. Ve bunu da oradaki insanlara ders olarak anlatıyor. Oradan da birisi sordu. Dedi ki o zaman hocam biz bu kadar ilmi öğrenmemize hiç gerek yok ki Allah bizi mazur sayacaksa. Yani bizi hiç hesaba çekmeyecekse cehaletimizden dolayı bizim ilim öğrenmemize gerek yok. O sohbeti veren adam var ya hiçbir cevap veremedi durdu. Çünkü yani derler ya sen konuşana değil konuşturana bak. Hakikaten de öyledir. Yani Allah Celle Celaluhu bir insanı hiç mi hesaba çekmeyecek cehaletinden dolayı? Elbette çekecektir. Yani o zaman bu din sanki sadece alimler için Allah Celle Celaluhu ahirette hesaba çekecek ki onlar da azınlıkta. Diğerlerine de hani siz geçin çünkü siz avamdınız, öğrenmediniz bir şey. Size hiçbir hesap yok. Hiçbir şeyden sormayacağız. Değil yani. Bu din böyle değil. Yedinci bapta benim diyor şer'i ilimlerin değişik konularda şer'i ilimlerden hangi kitaplar okunacak, okunması gerekiyor? O tavsiye etmiş olduğum kitaplar vardır diyor. O tavsiye etmiş olduğum kitaplar hakkındadır diyor. Yedinci babı da özel olarak ona ayırmış. وَهَذَا اَمْرٌ لَا يَكْتَمُ الْكِتَابِ بِدُونِ خَاصَّةً مَعَ كَثْرَةِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْكُتُبِ فِتَعْلُمِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِسَبَبِ نَدْرَةُ الْعُلَمَاءِ الْمُؤَهِّلِينَ لِذَلِكَ اَوْ بِسَبَبِ مَشَقَّةِ الْاِرْتِحَالِ اِلَيْهِمْ Yani diyor bu yedinci bab diye ayırmış olduğu, tavsiye ettiğim kitaplar diye ayırmış olduğu diyor. Bu bab olmadan olmaz diyor. Çok önemlidir diyor. Bu kitaplara ben çok itimat ettiğim kitaplardır diyor. Çünkü gerçekten ehil olan alimlerin çok az olduğundan dolayı bu zamanda o kitaplara müracaat edilmesi, o kitapların okunması çok önemlidir. Ve veyahut da diyor ki öyle ilim ehli var ki senin onların yanına gitme imkanın azdır. Çok zordur. Onlara gitmen çok meşakkatlidir. Bundan dolayı tavsiye ettiğim çok önemli kitaplar vardır diyor. Fakat kaddemtu li kulli nav'in min enva'il ulumi'ş şer'iyyeti bi beyani ehemmi mevzu'atihi ve ehemmi kutubihi ma'al vasiyeti bi dirasati ba'dihi. Ben bu kitapları size şer'i ilimlerden bu kitapları sundum en önemli konularıyla ve bazı kitapların da kendi aranızda diyor ders yapılmasını da tavsiye ettim diyor. Bu kitaplar içerisinde de diyor en önemlilerini de işte bunlardan ders yapın diye de tavsiye ettiğim kitaplar vardır diyor. وَقَدِ اضْضَرَرْتُ فِي هَذَا الْبَابِ لِلِي سَطَرَاتِ فِي بَحْثِ بَعْضِ الْمَوْضُعَاتِ اِمَّا بِسَبَبِ كَثْرَةِ اَخْطَاءِ الْمُؤَلِّفِينَ فِيهَا Yani şimdi ben böyle bir bab, böyle bir konu, bab Arapçada konu demek. Yani kapı anlamına da geliyor ama böyle yerlerde hani birinci bab, ikinci bab diye konu. Yani oradan bir kapı gibidir o da yani oradan bir yere girdiğin için. Onun için bab dediğim zaman anlayın ki bir konu başlığı. Diyor ki ben böyle bir bab ayırmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü müelliflerin çok hatası vardır. Özellikle böyle ince eleyip sık dokuyan insan olursa böyle bir alim gibi birisi varsa onun karşısına her kitap çıkamaz yani. Böyle insanların. Diyor ki birçok müellifin hataları olduğundan dolayı ben en önemli kitapları tavsiyesini yazdım diyor. Ve imma bi sebebi naqsil muallafat fiha ma'a şiddetil haceti ila'l ilmi biha. Ve hatta bazı telif edilmesi gereken kitaplar eksik olduğundan dolayı, halbuki o ilimlerin tahsil edilmesi çok önemli olmasına rağmen o konudaki kitaplar eksik olduğundan dolayı da ben böyle bir bab ayarladım diyor. Burada bakayım, ben diyordum mukaddimeyi bitireyim ama nerede mukaddime bitecek? Mukaddime bitmiyor bile. 45 dakikaya yakın oldu. Biz yine 45 dakika şeyini ayarlamamızı yapalım. Burada 50 dakika olmuş hatta. Bu ayarımızı yapalım o şekilde, 45-50 dakika en fazla. Ne kadar sürmesi önemli değil, önemli olan hazmetmektir. Şeyi kapatmadan önce soru varsa kapattıktan sonra da olabilir. Tamam. Ben buraya bir ayrı bir başlık gibi yapayım.